शिवा ने भी वंशिका का हाथ पकड़कर हल्का सा खींचते हुए कहा, सासू मां छोड़िए ससुर जी को, अभी इनके पास आने में वक्त है, जाइए उनके साथ जाइए। इतना कहकर उसने वंशिका को रणविजय सिंह के सामने लाकर खड़ा कर दिया। रणविजय सिंह के चेहरे पर हल्की सी जीत की मुस्कान आ गई। रणविजय सिंह ने गुस्से में वंशिका की बाजू पकड़कर दांत पीसते हुए कहा, चलो यहां से, बाकी तुम्हें घर जाकर बताता हूं मुझसे बगावत करने चली हो। रणविजय सिंह राणा से बगावत करोगी दो चार हंटर लग जाएंगे तो शांत हो जाओगी। तुम्हें लगता है कि वरदान तुम्हें मुझसे बचा लेगा? वरदान कभी भी तुम्हें मुझसे बचा नहीं सकता, समझी तुम? इतना कहकर रणविजय सिंह राणा वंशिका को खींचने लगा। वरदान की तो जैसे जान पर बनाई थी, वो वंशिका को जाते हुए नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो पलट गया। वरदान के पलटते ही शिवाय के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। शिवाय ने मनी मन कहा, अरे ससुर जी थोड़ा सा तमाशा तो देख लीजिए, थोड़ी देर बाद आपको सासू माँ मिल जाएंगी, वो भी बिल्कुल सही सलामत अपनी याददाश्त के साथ। वही रणविजय सिंह वंशिका को खींच रहा था। वो जानबूझकर ऐसे खींच रहा था ताकि वरदान को गुस्सा आए और वो उसे रोकने की कोशिश करे, लेकिन वो ये भी जानता था कि वरदान मजबूर है, उसे रोक नहीं पाएगा। वंशिका भी रणविजय के खींचने से खींच रही थी, लेकिन वंशिका के मन में कुछ पुरानी यादें हिट कर रही थी। जब रणविजय ऐसे ही उसे खींचकर उस खंडर में ले जा रहा था और रणविजय ने एक झटके में वंशिका को उस खंडर की जेल में बंद कर दिया था, वंशिका को इसके साथ और भी यादें हिट कर रही थी। उसके सामने बार बार वरदान का चेहरा आ रहा था, लेकिन वो धुंधला धुंधला सा था। वंशिका को शौर्य का बचपन भी याद आ रहा था। वंशिका को अपने भैया भाभी शारदा और सोमदत्त भी याद आ रहे थे, लेकिन सब कुछ धुंधला धुंधला था। रणविजय वंशिका को खींचता हुआ पार्टी के गेट तक ले आया, लेकिन अगले ही पल रणविजय सिंह ने महसूस किया कि वंशिका अब आगे नहीं खींच रही है। रणविजय सिंह ने पलट कर देखा तो वंशिका अपनी पूरी जान लगाकर एक जगह खड़ी हुई थी। रणविजय ने आंखें दिखाकर वंशिका से कहा, लगता है तुम मेरी बेल्ट भूल गई हो। वंशिका ने अपना हाथ रणविजय सिंह के हाथ से झटके से छुड़ाया और रणविजय सिंह की आंखों में देखकर गुस्से में बोली, सब कुछ याद है, तुम्हारा हर एक टॉर्चर याद है, तुम्हारा हर एक अत्याचार याद है, तुमने जो मेरे परिवार के साथ किया वो सब कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूली वंशिका वरदान सिंह रजावत। ये सुनते ही वरदान ने पलटकर वंशिका को देखा और फिर शिवाय को, और शिवाय ने अपने कंधे उचका दिए जैसे कहना चाहता हो, सासू माँ को सब कुछ याद आ गया। वहीं रणविजय सिंह ने फिर से वंशिका को गुस्से में देखा तो वंशिका ने खींच कर एक थप्पड़ रणविजय सिंह के गाल पर चढ़ दिया और फिर पॉइंट करके बोली, पहले मैं अकेली थी, बेबस थी, मजबूर थी, लेकिन अब मेरी मजबूरी खत्म हो गई। रणविजय सिंह गुस्से में कुछ रिएक्ट करता उससे पहले वंशिका ने दोनों हाथों से रणविजय सिंह को धक्का दे दिया और भागते हुए वरदान के पास आने लगी। जैसे जैसे वंशिका वरदान के करीब आ रही थी, वरदान की बाहें भी खुल रही थी और वंशिका उन बाहों में समाकर रोते हुए बोली, रजावत साहब आप आए क्यों नहीं? वरदान ने वंशिका को अपनी बाहों में समेट लिया और फिर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, आया था वंशिका, पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। वंशिका तो फूट फूट कर रो रही थी। वंशिका जितना रोती वरदान की बाहें उतनी मजबूत होती। अपने माँ पापा को ऐसे देखकर आर्य को भी रोना आ गया और वो भी हीर के गले लगकर रोने लगी। एक चांटा खाने के बाद भी रणविजय सिंह को अक्ल नहीं आई, वो वापस से वरदान की तरफ आया। वो वरदान को कुछ बोलता उससे पहले ही वरदान ने एक हाथ से रणविजय सिंह का गला पकड़ लिया और दांत पीसते हुए कहा, मैं इसीलिए चुप था क्योंकि शिवाय ने मुझे चुप रहने के लिए कहा था, वरना तुम्हारे ये घटिया पेपर्स मेरी वंशिका को मुझसे दूर नहीं कर सकते। रणविजय सिंह खांस रहा था लेकिन वरदान ने उसका गला नहीं छोड़ा। शिवाय ने फिर से गला छुड़वाते हुए कहा, ससुर जी आप सासू माँ को संभालिए, इसे मैं संभालता हूँ। शिवाय ने रणविजय सिंह के कॉलर पकड़कर उसे हिलाते हुए कहा, अब मेरी बात सुन, सासू माँ की शादी ससुर जी से पहले हुई है, तो इल्लीगल शादी तुम्हारी हुई ना कि ससुर जी की? अब मुझे पता है कि तुम मुझसे प्रूफ मांगोगे, तो मैंने उसका इंतजाम भी किया हुआ है। शौर्य ने रणविजय सिंह के हाथ में कुछ पेपर समाते हुए कहा, ये वो पेपर्स हैं जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरी बुआ वंशिका की शादी मेरे फूफा वरदान से हुई है, तो तुम्हारी शादी तो इल्लीगल हुई। सरफराज आगे आया और उसने शिवाय को पॉइंट करके कहा, हम ये बात यहाँ खत्म नहीं करेंगे, कोर्ट तक लेकर जाएंगे। शिवाय ने बौहें चढ़ाकर कहा, हाँ ले जाओ, तुम्हें क्या लगता है कोर्ट में बस शादी का फैसला होगा? और भी बहुत सारी बातें बाहर निकल कर आएंगी, सासू माँ 18 साल से कहाँ थी, क्या कहोगे कि उसे तुमने कैद में किया हुआ था, और जब सासू माँ तुम दोनों के खिलाफ गवाही देगी तब तुम दोनों क्या करोगे? वो भी छोड़ो, तुमने जो मेरी छुई मुई पर अत्याचार किए थे वो भी कोर्ट के सामने आएंगे, फिर भी तुम कोर्ट में जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं एक ही सलाह दूंगा कि कोर्ट जाने से अच्छा है कि हम ये सब कोर्ट के बाहर ही सुलझा लें। मैं तुम तीनों को गोली मार देता हूँ और देखो झगड़ा यहीं खत्म। सरफराज कुछ बोलता उससे पहले ही बलराज ने सरफराज का हाथ पकड़कर कहा, सरफराज चलो यहां से। लेकिन सरफराज सुलगती हुई आंखों से शिवाय को देख रहा था। शिवाय ने भी गुस्से में कहा, बलराज सही कह रहा है, चले जाओ, वरना मेरे गुस्से से कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। बलराज ने फिर रणविजय सिंह का हाथ पकड़कर कहा, राणा साहब आप भी चलिए, इस बारे में बाद में बात करेंगे। बलराज जैसे तैसे सरफराज और रणविजय सिंह राणा को वहां से लेकर जाने लगा तो शिवाय ने बलराज को पीछे से रोकते हुए कहा, बलराज साहब मैंने पहले भी कहा था मुझसे झूठ मत बोलना, लेकिन तुमने मुझसे फिर भी झूठ बोला। अब अपने परिवार की लाश पर रोने के लिए तैयार हो जाओ। सुना है तुम्हारी एक 18 साल की बेटी है। ये सुनते ही बलराज ने अपना सलाइवा गटक लिया। बलराज जानता था अगर शिवाय को उसके झूठ के बारे में पता चलेगा तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिलहाल बलराज कुछ कर नहीं सकता था। बलराज ने पलटकर शिवाय को देखा जिससे रिक्वेस्ट कर रहा हो कि वो उसके परिवार को इन सब में ना घसीटे। शिवाय ने भी हाथ बांधकर एटीट्यूड के साथ कहा, चलो नहीं घसीटता तुम्हारे परिवार को, तुम अपने परिवार वालों की लाश पर रोना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा परिवार तुम्हारी लाश पर जरूर रोएगा। शिवाय की बात सुनकर बलराज का तो जैसे दिमाग ही खराब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, लेकिन फिर खुद को संभाल कर जैसे तैसे सरफराज और रणविजय सिंह को लेकर वहां से चला गया। उन तीनों के जाते ही हर्षवर्धन वरदान के पास आकर बोला, रजावत साहब अब इजाजत दीजिए, आप वंशिका जी को संभालिए। वरदान ने हां में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, अब चलो और डायलॉग मार लिए, पता नहीं इतने डायलॉग लाता कहां से, एक एक डायलॉग किन्हीं मूवीज का लगता है, अब चले यहां से। शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो खिंचता हुआ हर्षवर्धन के साथ जा रहा था। फिर उसने खुश होकर एक फ्लाइंग किस आर्या को दी और आर्या के चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। फिर शिवाय ने हंसकर कहा, बस मेरी छुई मुई ये मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए, वरना शिवाय सच में आधी दुनिया को आग लगा देगा। हर्षवर्धन ने शिवाय को गाड़ी में बैठाते हुए कहा, बस बस मेरे आशिक बस कर, पता नहीं इतने डायलॉग मार कैसे लेता है, तेरा मुंह नहीं दुखता, तेरा मुंह टेढ़ा नहीं होता ये सब बोलते हुए। शिवाय ने ना में गर्दन हिला दी। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने कमरे में चले गए। हर्षवर्धन भी अपने भतीजों को लेकर वहां से चला गया। हर्षवर्धन ने रूही और राजवीर को शादी तक रघुवंशी मेंशन रुकने के लिए राजी कर लिया। राजवीर तो रुकना नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन की बात टाल भी नहीं सकता था। रात के वक्त वंशिका आंखों में आंसू लिए बालकनी में खड़ी थी। वरदान स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था। तभी शौर्य वरदान के पास आकर बोला, फूफा जी कम से कम आज तो काम मत कीजिए, आप ही जानते हैं मेरी बुआ को आपकी कितनी जरूरत है और आप यहाँ काम में लग गए। इस पर वरदान ने कहा, शौर्य तुम नहीं समझोगे। शौर्य ने कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो समझूंगा नहीं, आप मुझे बताइए, मैं देख रहा हूं जब से पार्टी खत्म हुई है तब से आप स्टडी रूम में ही हैं, आखिर आपके और बुआ जी के बीच क्या हुआ है। वरदान चेयर से खड़े होकर बोला, तुम्हें क्या लगता है वंशिका के पास जाऊंगा और वंशिका मुझे आकर गले लगा लेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। शौर्य वो मुझसे 18 साल की शिकायतें करेगी और मेरे पास उसकी शिकायतों का कोई जवाब नहीं होगा। मैं जानता हूं मैंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन मेरी वंशिका ने मुझसे ज्यादा सहा है, सच कहूं तो मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है वंशिका को फेस करने की। शौर्य बोला, फूफा जी इस डर से आप मेरी बुआ को अकेला तो नहीं छोड़ सकते, आज ही तो उनकी याददाश्त वापस आई है और आज ही आप यहाँ स्टडी रूम में हो। जब उनकी याददाश्त वापस नहीं आई थी तब आप उनके पास चेयर पर ही सो जाते थे, और अब जब आपका इंतजार खत्म हो गया तो आप यहाँ आकर बैठ गए, उनके पास चले जाइए, आज नहीं तो कल आपको बुआ को फेस करना ही है। वरदान कुछ बोलता है उससे पहले शौर्य ने कहा, प्लीज चले जाइए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं आर्या के बच्चों को खिलाने से पहले आपके बच्चों को खिलाना चाहता हूँ, मुझे एक छोटा सा भाई दे दीजिए। ये सुनकर वरदान हैरानी से शौर्य को देखने लगा और फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। शौर्य ने जैसे तैसे वरदान को धकेल कर वंशिका के कमरे में भेज दिया। वंशिका अब भी बालकनी में खड़ी हुई थी। वंशिका आज बहुत रोई थी, अब तो उसके आंसू भी सूख चुके थे, उसका इंतजार खत्म हो गया था, उसकी बेटी, उसका शौर्य, उसकी दृष्टि, सब कुछ मिल गया था, खासकर उसके रजावत साहब। वरदान धीरे कदमों से वंशिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया। वरदान कुछ बोलता उससे पहले वंशिका ने पलटकर वरदान को गले लगा लिया और फिर से सिसकने लगी। वरदान ने भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, वंशिका अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब क्यों रो रही हो? वंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोती रही। अरतान ने वंशिका के बालों को चूम कर कहा, वंशिका ऐसा नहीं है कि तुम ही मेरे बिना 18 साल तड़पी हो, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहा था। कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। तुम्हारे बिना एक एक दिन कैसे काटता था मैं ही जानता हूं। मुझे तो यह भी नहीं पता था मेरा बेटा है या बेटी, लेकिन शिवाय ने मुझे एक कंप्लीट फैमिली दे दी। वंशिका शिकायत करनी है तो कर लो, मुझे मारना है तो मार भी लो, लेकिन रोकर मुझे कमजोर मत बनाओ। मेरी वजह से तुम पहले ही बहुत रोई हो, अब एक और आंसू तुम्हारी आंखों में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वरदान ने वंशिका का चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया तो वंशिका ने रोते हुए कहा, मुझे रणविजय सिंह राणा की लाश देखनी है। वरदान ने भी एक जुनून के साथ कहा, जल्द देखोगे। वंशिका अब कुछ नहीं बोली, वरदान के सीने में छुपी हुई रोती रही। कुछ देर दोनों ऐसे ही खड़े रहे। वरदान ने वंशिका को गोद में उठाया और बेड पर ले आया और फिर उसके पास लेटकर उसे खुद से सटाकर उसका सिर सहलाने लगा। धीरे धीरे वंशिका रोते रोते ही सो गई। रघुवंशी मेंशन। रजावत हाउस से आने के बाद सब थक गए थे और सब अपने अपने कमरे में चले गए। रूही और राजवीर को मजबूरन एक ही कमरे में रहना पड़ा। हर्षवर्धन, उसके भतीजे और राजवीर सब स्टडी रूम में काम ही कर रहे थे, किसी प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उन सब की मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। हर्षवर्धन ने टाइम देखा तो रात के 1 बज गए थे। हर्षवर्धन ने कहा, चलो अब जाकर सब सो जाओ। क्या रणविजय सिंह अभी भी वंशिका और वरदान के बीच आएगा? अब क्या नया प्लान करेंगे सरफराज और रणविजय?